بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا Muhterem efendim, Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Sözünden maksat nedir? İrşad ve tebliğe gönül vermiş insanlara bu söz ne ifade etmektedir? Halik'in atiyeleri demek ihsanları demek, yaratanın ihsanları. Hazreti Muhsin'in ihsanları, Hazreti Mükrim'in ihsanları. Ancak onları taşıyabilecek insanlar. Matiye binek demek. Onları taşıyabilecek binekler götürebilirler, taşıyabilirler. Evet, burada iki şey var. Bir, Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde büyük ihsanları var. Fakat o ihsanları taşıma esasen, o ihsanları ihsan olarak kabul etme, o ihsanlara kıymet harbiyeleri çerçevesinde saygılı olma, taşıdığının farkında olma. Bir böyle herkesi alakadar eden, herkesin anlayacağı manada bir şey. Mesela iman gibi bir nimet ki içinde başka bir münasebetle ifade edilmişti. İslam gibi bir nimet. Bunlara bazı ekstradan nimetler olabilir. Mesela imanı seçme mevzunda ciddi hiçbir gayretimiz olmadığı halde kendimizi onun böhvesinde buluruz. Göbeğine otağımızı kurmuş, oturuyor buluruz. Bu Halik'in bir atiyesidir. Mesela İslamiyet, onu bir yönüyle belki yetiştiğimiz kültür ortamı itibariyle bulmuşuzdur. O mevzuda ciddi bir gayretimiz olmamıştır çoğumuzun. Bu da bir hediye, bir behiyedir, bir ihsan-ı ilahidir. İradenin o mevzuda dehli, o işin üçü kadar bile olamaz, onda biri kadar bile değildir. İrade ile onlar tahsil edilemez. Evet, şimdi bunları taşıma bir yönüyle Halik'in, bunlar Halik'in atiyeleridir. Behiyeleridir diyebilirsiniz. Bunlar varidatıdır, mevhibesidir, ihsanlarıdır. Binekleri olan, yani kimin sırtında götürülüyorsa ancak onlar taşıyabilirler o metiyeleri. Yine onlar da Halik'in matiyesi olması lazım. Yani Cenab-ı Hakk'a intisabı yoksa, ona bağlanmamışsa, her şeyi onun için yapmıyorsa, onun o terbiye havuzu mu diyelim, atmosferi mi diyelim, orada yetişmemişse, bir yönüyle o hediyeyi götürecek, o behiyeyi götürecek kıvamda değilse, ona göre donanımlı değilse, onları taşıyamaz. Yani bir yönüyle meseleye böyle bakmak lazım. Bir taraftan Allah Celle Celaluhu çok önemli yükler yüklüyor inanan insanların sırtına. Bir diğer taraftan da kimin sırtına yüklemişse şayet, onlarda kıvam aranıyor esas. O işi götürme meselesi aranıyor. Bir diğer yanı da bu meselenin belki biraz daha maneviyata müteallik meselesi. Şöyle demek lazım, yani o Halik'in atiyesi kamil manada mutlak zikir kemaline masruftur. Hakiki atiyeleri kamil manada matiyeleri arızasız, kusursuz temsil ederler, götürürler manasına gelir. Yani falan şu dini mübini İslam, işte imana müteallik yanlarını, İslam'a müteallik yanlarını, muamelata müteallik yanlarını, hususuyla günümüzde bize düşen vazifeler açısından yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir yönüyle belki biraz herkes karakterine göre, donanımına göre, o mevzuda azmine göre, cehdine göre, kararlılığına göre. Cenab-ı Hak ne kadar ona ihsanda bulunmuş savaşta, yani bidayette o nimeti sabıka ne kadarsa, bu da onu o kadar taşıyabilir, o kadar götürebilir. Yani o hediye ile, o behiye ile esas mati arasında bir tenasüp olması lazım. Götür olmaları lazım. O işin tamamiyetiyle götürülmesi o matiyelerin de tamamiyetine bağlıdır. Yani atiyenin tamamıyla temsil edilmesi, matiyenin o işi tamamıyla götürmesine bağlıdır. Allah'ın ihsan ettiği şeyler, ekmeltu, etmemtu, varaditu esprisi içinde ifade edilmiştir. Ben tamamladım, ikmal ettim, hiç eksik bırakmadım ve bu şekliyle de onu rızama bağladım. Yani biri benim rızama ulaşmak istiyorsa şayet, benim ikmal ettiğim, itmam ettiğim İslam'la olur. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve razitu lekum İslam ve dine diyor bunu. Bu açıdan da Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği şey o tamdır, o kusursuzdur, o arızasızdır. Ama onun tamamiyet içinde götürülmesi, o meselenin arızasız, kusursuz götürülmesi aynı zamanda onun da yine tam matiye dediğimiz zaman mutlak zikir kemaline masruftur. Arızasız, kusursuz, tam eğerli ve aynı zamanda gemi de tamam. Zimamı Allah'a teslim etmiş. Allah'a kullukla bütün kulluklardan sıyrılmış. Azat bir insan, hür bir insan. Allah'a kulluğu en büyük paye bilen, edaniye baş eğmeyen, dünyaya tenezzül etmeyen, o tam matiyeler onu tam temsil ederler. Ha onun berisinde arızalı kusurlu o işi temsil edenler çizgi dışına mı çıkarlar onlar? Dinden mi çıkarlar? Cehenneme kesbi istihkak mı ederler? Öyle diyemeyiz yani. Cenab-ı Hakk'ın keremi, lütfu çok geniştir, rahmeti çok geniştir. Bazen çok küçük şeylerle bile insanları bağışlar, firdevsiyle sevindirir. Ama emanette emin olma, iyi bir mati olma, iyi bir emanetçi olma, arızasız, kusursuz onu götürme, taşıma. Başka bir mülaza ile benzer bir şeye temas ederken, hamile bir kadının kendi çocuğunu düşürmemek için, hele hamilelik süresi ilerlemişse, çok ilerlemişse, onu düşürmeme adına, koruma adına, ona dokundurmama adına nasıl hassas hareket eder? İnsan Allah tarafından omuzuna yüklenen, o hediye, o behiye, o atiye karşısında aynı hassasiyet ishar etmesi lazım. Acaba ben bu mevzuda kusurlu yürüyor muyum? Bu taşıdığım emanete hiyanet etme durumuna düşme ihtimali var mı? Yoksa bunu Allah'ın izni inayetiyle arızasız olarak emanette emin, emanetçilere teslim edebileceğim yere kadar götürebilir miyim? Emin eller, emin ellere teslim edeceği ana kadar bunu arızasız götürebilir miyim? Hassasiyetin yaşaması lazım. Biricik evladını omuzunda taşıyan, karma karışık bir yerde, her cümercin yaşandığı bir yerde, canından daha artık onu koruma mevzuunda hassasiyet gösteren bir insan gibi o mukaddes emaneti herhangi bir arızaya maruz bırakmadan, yaralamadan, berelemeden, kırılmasına, çatlamasına meydan vermeden onu götürme, o mevzuda işte kemaline masruf, kamil manada bir matiyelik işidir. Allah'ın verdiği tas tamamdır o. Fakat yine Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği donanımla o meseleyi tas tamam, yüklenme, götürme, emin bir emanetçi olma ayrı bir meseledir. İradenin o mevzuda bir tehli vardı şart-ı planında. Ama insan ne kadar iradesi varsa, ne kadar azmi varsa, ne kadar gücü varsa onu kullandığı zaman Cenab-ı Hakk'ın onu yalnız bırakacağını düşünmemek lazım. Ne yapayım? Elimden gelen buydu der yani. Daha ötesini bilmiyordum. Senin İslamiyet emanetin içimizde yaşanması, o İslamiyet'in abidesini ikame etme mevzu, ancak bu kadar yaptık. Gücümüz bu kadarına yetiyordu. Aklımız da bu kadarına yetiriyordu. Ben pek çok müşterek akıllara müracaat ettim. Kolektif şuurlara müracaat ettim. Aldığım bilgileri değerlendirdim. Vallahi daha ilerisini göremedim. Yani bu mevzuda vicdanın sesi soluğu olarak Allah'a karşı hesap mahiyetinde bunları söyleyecek şekilde vazifesini yaptığından eminse şayet Allah onu da kamili mükemmeller içinde haşru neşreder. Evet. Bu da vicdan yalan söylemez diyor Hazreti Pir. Onu da vicdana emanet etmek lazım. Vicdana test ettirmek lazım. Vicdana sormak lazım. Sonra vicdanın soluklarında doğruyu bulmak lazım. İman hizmetini Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir hediyesi kabul ediyoruz. Fakat çoğumuz onu taşıyabilecek kıvamda olmadığımıza inanıyoruz. Bu konudaki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Belli ölçüde belki herkes bir matiyedir. Ama böyle o yükü taşıma mevzunu çok defa çoğumuz arzu ederiz ki hani kendi nefsim itibariyle böyle çok çok zikzaklar çizen, yan çizen, şehrah varken, böyle otobanlar varken, patikalarda yürüyen bir insan olarak yamuk yumuk yürümeyi iyi bilirim dersen hani bu bilgi fazilet adına, fahir adına söylenmiş bir söz değildir. Onun için rahatsızlık duymayın. Bu bakımdan onun o atiyenin böyle çok sağlam bir mati olarak götüremediğimizi söyleyebilirim bununla beraber. Belki çok defa teyide desteğe ihtiyacım var. Sübjektif bir şey mi arz edeyim yani? Öylesine kolum kanadım kırıldı, öylesine bitkin düştüm. Ama birkaç gün evvel gelen bazı mektupları 50 kadar açtım. İlk defa 2-3 tane rüya anlatıyorlar. Çok ağır şartlar altında, çok zor şartlar altında. Şöyle yapmıştık da bir gece bir araya gelmiştik de birdenbire mesela güzel bir koku duyuldu etrafta. Birden birisi dedi ki Efendimiz içeriye girdi. Bir başkası başka şekilde, bir başkası başka şekilde, bir başkası. Gördüm ki o arkadaşlar kitmirlerden dua beklerken ne olur yan arkamızda olun falan derken ben onları arkamda hissettim. Kolum kanadım kırıldığı bir anda böyle yalnız bırakılmadığımızı, bu Seyyidül Enam'ın ruhaniyetinin hep tepemizde dolaştığını görür duyar gibi oldum. Kaftağı gibi bir yükü adeta sırtımdan attım böyle. Kusura bak. Hepimiz insanız. Belli zaaflarımız var, kusurlarımız var. Belli sarsıntılara maruz kalıyoruz. Bazen insanın da bir yönüyle sarsıntılar karşısında zannediyorum. Statik hesaplarına göre herhalde zelzelenin belli ölçüde Richter ölçeğine göre bir mukavemet gücü var. Yani ne kadar güçlü olursa olsun o sarsıntı, o deprem şiddetli olunca onu sarsabiliyor, onu devirebiliyor. Ama her şeye rağmen, ama işin kenarından, ortasından şöyle bir yanından tutmuş olarak gittiğimizi de söylemesek Allah'a karşı vefasızlık olur, nankörlük olur. En azından tahtis-i nimet sadedinde olduğumuza da çok şükür vardı yani bir nazımda. Olduğumuza da çok şükür. Ya bu kadar da olamasaydı hafizanallah. Ya sokaklarda salma gezen insanlar gibi, salya atan insanlar gibi olsaydı hafizanallah. Yine geriye dönelim. Yani o hediye, o behiye, o atiye ne kadar yüksek, ne kadar büyük olursa olsun biz belli ölçüde biraz da donanımımıza göre, sonra rehabilite edilmemize göre, güçlendirilmemize göre, böyle göz altında bulundurulmamıza göre, yakın takibe alınmamıza göre, boş bırakılmamamıza göre, her meselemizi sohbeti canana bağlamamıza göre, sürekli böyle şarj olmamıza göre, sürekli güçlü bir dinamoya bağlı olmamıza göre bu işi biraz daha mükemmel, biraz daha mükemmel, biraz daha mükemmel götürürüz, temsil ederiz. Fakat bir yönüyle orada işte o dinamo artık o gücü bize kazandırmadı, kazandıramadı veya enerji kaynaklarının tükendiği, bittiği veya işte biraz evvel bahsettiğim gibi içinizde can harplerinin yaşandığını hissettiğiniz anlarda sarsıntılar yaşayabilirsiniz. Ama ne olduğunuz hale ne durduğunuz yere zannediyorum pişmanlık duymazsınız. Kitmir gibi insanlar oldukları yerlere eğer pişmanlık duymamışlarsa hepinizin hakkında hüsnü zanına bağlı ben aynı mülahazamı, aynı mütealamı çok rahatlıkla ifade edebilirim. Nereden girdik bu işin içine, neden buradayız, neden başka yerde değiliz falan diyecek bir insan tahmin etmiyorum. Bu atiye inşallah matiyeleriyle götürülüyor ama fakat biz himmetlerimiz âli olmalı. Bir taraftan marifet ufkumuz itibariyle helmin mezit cemaati olmalıyız. Marifeti artırmaya doymamalıyız yani. Allah'ım seni daha bilmek, daha bilmek, daha bilmek. Hatta böyle tek başıma otururken ayağımı şöyle yaptığım zaman ama benim Rabbim var diyecek kadar o mevzuda derinleşmek. Her zaman senin tarafından görünüyor olma mülahazasıyla hayatımı dizayn etmek. Seni görüyor olma mülahazasıyla istikamette yürümek mülahazası. Yani o marifeti ilahi mevzuunda veya zat-ı uluhiyet adına marifet açısından doyma bilmeme çizgisinde yürüme. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi nafile namazlarla beraber günde 40 defa Fatiha okuyor. Günde 40 defa ihdine sıratel müstakim diyoruz. Allah'ım bizi nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, makbulinin, radinin, mardinin yoluna hidayet buyur diyoruz. Günde 40 defa. Günde 40 defa bir defa söylersin bunu. Dua işte yani Allah'a dua ettin. Demek mesele o kadar önemli ki bu 40 defa değil belki 40 bin defa dense yine azdır. O 1000 rekat her gün namaz kılan insanlar demek 1000 defa diyorlardı. 100 rekat kılanlar da 100 defa diyorlardı. 200 rekat kılanlar da 200 defa. Ve namaz dışında kim bilir niceleri kaç defa ihdine sıratal müstakim, sıratal lezine enhamd aleyhim diyorlar. Çok önemli bir mesele. Cenab-ı Hak'tan sürekli o istikamet yolunu talep etme, götürebildiğimiz kadar onu götürme. Yoksa değişik arızalarla mağlul insanlarız biz. Çok arızalı bir dönemde yaşıyoruz. Çarşılar adeta levsiyat seylapları halinde akıyor. Duyguları, düşünceleri kütük gibi önüne katıp sürüklüyor. İnsan sağlam düşünceleriyle ayakta kalamıyor. Çok yara alıyor. Hazreti Pir'in dediği gibi işlediğimiz her bir günah, kalp ve kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açıyor. Bu açıdan da yine onun ifade ettiği gibi Eyüp Aleyhisselam'dan daha yaralı, daha bereliyiz. Ama her şeye rağmen yani yükü götürüp bir tarafa koyma, biz de bir miktar böyle ehli dünya gibi keyfe ma yaşa yaşama böyle, çakır keyif yaşama, serazat yaşama, hiçbiriniz böyle bir şey düşünmemişsinizdir. Burada da yine isterseniz Mirsat nasıl kötülükleri tanıma mevzuunda nefsimi bu ayda kıyası olarak ifade ettim. Bir mirsad olarak düşünebilirsiniz. Yani her şeye rağmen hiçbiriniz bu hali hazırdaki durumunuzdan, konumunuzdan, sorumluluğunuzdan, vazifenizden, üzerinize gelinmesinden, o şom ağızı kimselerin her ağızlarını açışlarında cicu diye sizden bahsetmelerinden rahatsızlık duyup da bir yer değiştirme mülazasına girmemişsinizdir. Bak sizin namınıza ben burada yemin etmeyeyim ama fakat diyebilirime bağlayarak söylemem yemin sayılmaz. Vallahi billahi tallahi diyebilirim yani sizin namınıza. Konumunuzdan pişmanlık duyup nereden girdik bu işin içine, neden bu böyle filan deme bunun için böyle, yerindedir ol öyle, var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip hep ciddi bir iman, imanın doğurduğu teslimiyet, teslimiyetin badi olduğu tevekkül, Hazreti Pir'in ifadesi. Tevekkülün badi olduğu isterseniz sika diyebilirsiniz. Ve onun da sebebiyet verdiği ve sonucu olan saadeti dareyin. Dünya ukva saadeti. Dünyada kalbimizde cennet çekirdeğini duyup hissetme, cennet koridorunda yürüyor gibi hayatı sürdürme, öbür tarafta da Allah'ın inayetiyle, fazlıyla, keremiyle, o nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maide-i semaviyesinin etrafında halkalar teşkil edip, onun el uzattığı çanağa, sahana el uzatma. Evet, Allah müyesser kılsın. Malumunuz bazı hak dostları Halık'ın atiyelerini ilahi isimlerin tecellileri şeklinde anlamışlar. Bu açıdan o tecellilere mazhariyetin kalbi hazır hale getirmekten ve o hediyelerin kıymetini bilmekten geçtiği söylenebilir mi? Esma-i İlahi'nin tecellisi olmayan bir şey yok ki. Sıfat-ı Sübhaniye'ye dayanmayan bir şey yok ki. Zat-ı İlahi'nin vücudu aslisinin, vücudu vehdisinin, bahtısının zilli olmayan hiçbir şey yok ki. Bu varlık hepsi ondan ibaret. Değişik münasebetlerle halk, hak münasebetini, Hazreti Muhiddin'in ifadesi, İsmail Fenni'nin de Ertuğrul yorumları çerçevesinde bir iki defa arz etmeye çalışmıştım. Önemli bir şey. Bu açıdan da evvela hepimiz bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellileriyiz. Yani kaderi tayyunatla belirlenen aynalarda bunlar izafi ve nisbi şeylerdir. Kaderi tayyunatla, kader ilmi ilahinin bir ünvanıdır. Tayyunatla belirlenen aynalarda Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Sübhaniyesinin veya Sıfat-ı Sübhaniyesinin belki bütün bunların arkasında Zat-ı Bahtinin tecellisinden ibaret. Ne var ki bazen biz iradelerimizle bazen hikmetini anlayamadığımız meşiyeti ilahiyeye bağlı tam aynı olamama, bazı yanlarımız itibariyle kesif olma, tecelli eden şeyi tam aksettirememe gibi durumlar olabilir. Akseden şeyler hepsi ondandır, yani o Esma-i İlahi'dendir. Her şey ondandır. Ve bu aynalar esas o kaderi tayinle ortaya konan aynalar. Herkes onu bir yönüyle de belki mir'ati ruhuna göre duyar, mir'ati ruhuna göre hisseder. Onu cismaniyetiyle, bedeniyle karartan insanlar bir yönüyle kendilerini cismaniyetten ve bedenden başka kendilerini hiçbir şey hissetmezler. Kapkaranlık hissederler. Evet, Esma-i İlahi'nin kendisinde tecellisini şöyle böyle duyan insanlar onunla irtibatlarının da farkındalar demektir. Bir yönüyle Sıfat-ı Sübhaniye ile de irtibatlarının farkındalar demektir. Dolayısıyla sıfatı zattan zaten ayrı görme meselesi o bir meseleden sıyrılma adına bir şeydir. Yine o halk ve hak mülazası tekrar etmek istemiyorum ben. Orada da Ebu'l-Hasen'l-Eşari Hazretleri yani bir yönüyle sıfatullahı inkar eden insanlara karşı bir yönüyle de onu zatın aynı diyenlere karşı cevap sadedinde serdettiği şey Ali'l-Kari'nin Bedü'l-Emazit'indeki ifadesiyle Sıfatullahi leyset ayne zatin ve la gayren sivahu zenfisal ediyor. Sıfatullah zatın ne aynı ne de gayridir. Bir infisalda göremezsiniz orada. Yani bir yerde Allah'ın ilmi haşa ve kella Allah'tan ayrı mülaze edilerek ilme aynı olabilen bir şeyde tecelli ediyor da zattan tamamen kopuk. Bu çarpık bir akide olur, anlayış olur. Hristiyanlık aleminde, Yahudilik aleminde sıfat ve esma ilahi mülazaları olmadığından dolayı onlar bu türlü çelişkilere düşebilirler. Fakat bizde bunlar çok bariz, beyin, gayet vazı, şüphe götürmeyecek şekilde açıktır. Bu açıdan da yani insanda tecelli eden şey o hemen sıfat sübhaniyeyi de hatırlatır, zat-ı bahtı hatırlatır. Zat-ı vacibül vücudun vücudunu hatırlatır. Ve her şey o vücudun gölgesinin gölgesinden ibarettir. Evet, onu da. Bu açıdan herkes masardır. Önemli olan esas o masariyetin bilinmesi. Onun karartılmaması, kirlendirilmemesi, cismaniyet ve bedenin altında kalmaması, ezilmemesi. Onun için bir yerde Hazreti Pir bu mevzuda bize daha derin, daha engin ufku gösterme sadedinde der ki, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel. Kalp ve ruhun yörüngesinde bir hayat takip et demektir bu. Yani sadece cismaniyetine bağlı, hayvani hislerini yaşayarak değil, bedeni arzularını yaşayarak değil, biraz da kalbine kulak ver, biraz ruhuna kulak ver, biraz onların ufkunda kanatlarını ger, biraz meleklerle beraber uçmaya bak. Yolunu gösteriyor. Bu açıdan demek ki yani insan şart-ı adi planında iradesinin hakkını verdiği zaman Allah'ın izni inayetiyle nisbi dahi olsa belli ölçüde de olsa esasen Esma-i İlahi masariyetini duyacak, hissedecek ve görecek. Ama biraz evvel arz ettiğim gibi o mevzuda derinleşmenin sevdalısı olması lazım. Sevdalısı, tiryakisi, müptelası olması lazım. Bir Allah müptelası olması lazım yani. Allah müptelası. Geçen de bir vesileyle arz ettim. Belki çoğunuzun içinden geçen hisler ifade ettim. Yani zat-ı uluhiyet o cismaniyetten, cevher olmadan, araz olmadan münezzehtir. Hayizden münezzehtir. Yer tutmadan münezzehtir. Biz onu sadece o esma ilahisi içinde ve bir de böyle işte bizim gözümüze akseden namı celili ilahi zatının ismi lafz-i celal yani. Onu olan sevdanız o mevzuda o ismi şerife karşı bile çok ciddi, çok derin bir alaka halinde kendisini hissettirir. Yani kendinizle baş başa kaldığınız zaman o ismi ilahi gördüğünüzde üzerine abanırsınız, öpersiniz. Ah ben sana kurban olayım. Keşke sende erisem filan dersiniz. Bu bir yönüyle kendinizden sıyrılmaya, masivadan sıyrılmaya, onda olmaya bağlı bir şeydir. O mahiyeti duymaya bağlı bir şeydir. O mevzuda doyma bilmeyen bir tiryaki olmak lazım. Yani bu büyüklerin ifade ettikleri gibi her aynada onu daha değişik şekilde, değişik isimlerine tercüman olacak, tercüman olma havasıyla, üslubuyla, ifadesiyle onu seslendirip hep böyle bir sevdalı gibi yanıp yakılma, mecnunu olma o işin, ferihadı olma ve vamıkı olma, Azra deme, Leyla deme, Şirin deme, inleme. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de ya da herhangi bir müminde tecelli eden Esma-i İlahi arasında farklılık var mıdır? Bazı ilahi isimlerin tecellilerine mazhar olabilmek için hususi donanım şart mıdır? Şimdi herkeste bir isim galip ölçüde tecelli eder yani. Enbiya-i İzam'da onların nübüvvetleriyle, mesajlarıyla alakalı, sorumluluklarıyla, misyonlarıyla alakalı ağır basan isimler vardır. Mesela diyelim ki hani peygamberler, bunlar bir basubaden mevt kahramanı olmaları itibariyle belki Bâis ismi Kahir'dir bu mevzuda. Muhyiddin İbn Arabi'nin Füsus-ül Hikem'de bu değişik enbiyanın isimlerinden bilinen enbiyadır yani onlar bizim bildiğimiz 28 peygamber, üçü de şüpheli olması itibariyle 25 peygamber. Yoksa aslında 313 mürsel deniyor yani. Çok sıhhatli olmasa da rivayet. 313 tane kendisine kitap gelmiş peygamber var. 124.000 zayıf bir rivayette 224.000 tane de nebi var. Peygamber gelmemiş ama ilhamla, rüyalarla veya başka peygamberlerin mesajlarıyla misyonlarını eda etmişler. Şimdi o misyonun icabı Allah Celle Celaluhu onları vazifelendirdiğinden dolayı ne yapacaklarsa onları öyle bir donanımla göndermiştir. Yani ihya donanımıyla birer onlar hakkında kahraman tabirini kullanmak doğru değil de fakat bir vasfa bağlayarak söylemede mahsur yok yani. Mesela Efendimiz'e mücerret sadece bir sıfat olarak kahraman demek, dahi demek ona karşı saygısızlıktır. Çünkü sizin dediğiniz bu isimlerin, bu ünvanların, bu sıfatların hepsi Allah'ın verdiği, ona verdiği o payanın çok çok altındadır. Öbürler insanlarda Allah'ın değişik lütufları olarak tecelli eden şeylerdir. Deha da öyle, karizma da öyle, fetanet de öyle, öyledir. Enbiya-i İzam farklıdır. Fakat herhangi bir vasfla izafe ederek bunu, mesela sabır kahramanı, Hazreti Pir de Eyüp Aleyhisselam için kullanıyor. Sabır kahramanı diyor bu mevzuda. Şimdi onlara da bu manada, antiparantez arz ettim bunu, onlara bir biset kahramanı, bir basubaden mevt kahramanı denebilir. Hepiniz bu mülazayı taşıyabilirsiniz. Hepiniz bir diriliş eri olmayı düşünebilirsiniz. Bizimle insanlar kalbi hayatları, ruhi hayatları, düşünce hayatları itibariyle dirilişe mazhar olsunlar. Diriliş tabirini Sezai Bey, Allah afiyet daimi ihsan etsin, Necip Fazıl merhum Asar-ı Bergüzide'sinde hep basubaden mevt tabirini kullanıyordu. Mahsuru yok. Bu onun Arapçası. O da diriliş, tam karşılamaz mı? onu bilemeyeceğim. Diriliş eri olma mevzuu. Şimdi enbiyayız ama onlara birer diriliş kahramanı diyebilirsiniz. Allah o işin. O açıdan da o diriliş için gerekli olan şey nedir yani donanım? Vahyin gelmesi mevzuunda Allame Hamdi yazır. O meselenin çok muğlak, çok müphem, çok derin, çok zor anlaşılır bir mesele olduğu üzerinde duruyor ısrarla. Yani bir insan yerde duracak cismaniyetiyle beraber. Fakat gökler ötesiyle münasebete geçecek. Bunun meselenin felsefesine inmeden onu, şu türlü bu türlü böyle fikir şeylerine, muhalatalarına girmeden Hazreti Ebubekir Efendimiz düz, mücerret böyle, basitçe ifadesiyle inancını şöyle ortaya koyar Miraç münasebetiyle. Senin şimdi arkadaşın diyor ki ben bu gece Mekke'de Hatim'den veya Ümmühani validemizin evinden kalkarak Mescid-i Aksa'ya gittim. Bunu o söyledi mi diyor? Evet söyledi. Diyor ben inanırım ona. Çünkü her gün bana göklerin ötesinden mesaj getiriyor. Bu anlaşılır bir şey değildir. Şimdi o fevkalade bir donanım. Bunu böyle maddi şeylerle izah etmeye kalkarsanız edemezsiniz yani. Ne telepati diyebilirsiniz buna? Telepati de olabilir yani. Çok uzaktan kokunun duyulması. Nitekim Hazreti Yakup Aleyhisselam فَلَمَّا فَصَلَتِ الْاِيْرُ قَالَ اَبُوْمْ اِنِّي لَاَجِدُ رُوِحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْتُفَنِّدُونَ Kenan elinde Mısır'dan kervan ayrıldığı an diyor Kur'an-ı Kerim. O Yusuf'un gömleğinin kokusunu duydu burnunda. Bu kokunun telepati yoluyla duyulması. Bazen sesin telepati yoluyla duyulması. Belki başka türlü böyle hissedecek şekilde insanın o batıdaki tecrübeler, fantomların hareketiyle duyulduğu gibi duyulabilir bunlar. Fakat bunların hiçbiriyle o mesele izah edilemez yani. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde kuluna tecelli etmesi meselesi bunların hiçbiriyle ifade edilemez. Belki meseleyi tavzih için yani o peygamberde öyle bir sistem vardı ki benzetmek olmasın. Yani şifre çözen aletler gibi, bir şifre subayı gibi operatör aldığı şeyleri hep bir yönüyle kodlar halinde A, B, C, D filan alır anlamsız. D, F, K, M, L filan alır anlamsız bunlar. Fakat bunlar şifre makinesine girdiği zaman, şifre subayının elinden geçtiği zaman birdenbire çözülüverir. Siz meseleler alırken didi dağıdık dağıdık tıt tıt tıt tıt tıt diye alırsınız bunları. Fakat o erbabının eline geçince, ondan geçince birdenbire kelimeler haline gelir. Şimdi bu meseleyi anlamak için belki çok fevkaladen bir donanıma masar. İşte o donanımın arkasında belli esma-i ilahiye dayalı bunlar. Belli sıfat-ı sübhaniye dayalı. Vücudun farklı bir tecellisine masardırlar. Ama hakikati halde ise ben hani bundan sarf-ı nazar ederek diyorum ki o meseleyi buna böyle ona sinyaller geliyordu. Onda o sistem o sinyalleri çözüyordu. Yani ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak sinyal halinde geliyordu. Efendimizin reseptörlerine çarpıyordu. Onlar da işte bizim anlayabileceğimiz kelimeler şekline geliyordu filan derseniz yine teşbihe gitmiş olursunuz. Yine dum bir temsile gitmiş olursunuz. Yine o fevkaladen semavi, meleki, melekuti bir donanımı kendinize göre aklınızın erdiği bir şeyle, bir makinayla izah etmeye kalkmış olursunuz. Ama velillahil mesellü ala derseniz şayet bu teşbihle ya o ihtimal yani böyle değil de ancak bu olduğuna göre o da olabilir yani. Çok uzaktan o sesler yani bir yönüyle işte sinyale yüklüyor gönderiyorsunuz. Çok uzaktan. İskenderun'da duruyorum. Ben Amerika'daki bir telsizle o çevrimde bulunan bir telsizle münasebete geçiyorum. Bu olduğuna göre benzer bu şeyler zat-ı uluhiyetle ve onun bir yönüyle ona göre donadığı belli isimlerine mazhar ettiği zat arasında niçin böyle bir alışveriş münasebeti olmasın? O alışveriş münasebeti ondan daha yakın. Anında böyle adeta ruhuna fısıldanıyordu. O da aynı ile o kelami nefsi, kelami lafsi şeklinde bizlere ifade ediyordu. Bu beyanlar, ifadelerin bazıları usulü dine, metodolojiye girdiğinden dolayı bazı kimseler sadece epistemolojik olarak kelimelere takılabilirler, mazur görsünler. Fakat mevzu ve muhteva anlaşılmaz değildir zannediyorum. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve hüsne ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuqa ve afafe ve gina. Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve ihlasen ve vefaen ve sadakaten ve marifeten ve mehabbeten ve aşkan ve iştiyakan ila likaik ya erhamer rahimin. Allahümme şrah ve ftah sudurena ve sudur ibadike ve sudur ikhvani ve akhavati ve astikai ve sadaiki ve ahibbai ve ahbabi fi kullen hayl alem la siyama fi Türkiye ve ümiterleri lil iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hidmetina ve istihdimna fi hada şe'n ve cealna min ibadike el muhlasin el muhlasin el muttakin el ver'in الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين واجعلنا علماء علماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن وكورين جديين مهيبين ذكيين فهيمين فتينين ملهمين مخلصين آمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي